Είναι πολύ σημαντικό και το βασικό είναι, Λαμπρινή, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση για μένα ότι έχεις πάει, ακριβώς γιατί όλοι το καταλαβαίνουμε και το καταλάβαμε και όταν για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό υπήρξε διεθνές ενδιαφέρον για την Ελλάδα και καταλάβαμε πόσο μεγάλη διαφορά έχει να μπορείς να αναγνωρίσεις αποχρώσεις εκεί που άλλος κοιτάζει από απόσταση, ακόμη και καλοπροαίρετα. Λοιπόν, δεν μας έχουν ακούσει, τώρα μας ακούει νομίζω ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε, ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Τώρα ακουγόμαστε, έτσι σίγουρα. Έχει ένα πρόβλημα το stream και παίζει άλλα ντάλλον. Αυτό δεν γίνεται. Έπαιζε εισβολέα. Τι είναι εισβολέας? Εγώ στο στούντιο. Να μην παίζει, ναι, αλλά να παίζει να παίρνει από άλλη πηγή, από ποια άλλη πηγή δεν να πάρει. Δεν έχω ιδέα, δηλαδή. Γεια σας, ναι, ξέρω. Λοιπόν, να τα ξαναπούμε αυτά που είπαμε. Α, θα ξανατραγουδήσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Άρχισαμε με το Ελπού Εμπλουνίδου. Α, μπορούμε να το ξαναβάλουμε ένα ακουστείο. Να ξαναδέει και θα ξανατραγουδήσουμε. Έτσι. Κάτσε από Κουλαπαγιούν το έχει βάλει, Το Ελπού Εμπλουνίδου, ναι, από Κουλαπαγιούν. Ωραία, πάμε. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto. Ωραία, όπως στην αρχή που δεν μας άκουγε κανείς, μπράβο. Όπως στην αρχή. Και un ojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será. Κωνσταντίνε, πες ένα γεια. Εξηγήστε, λέει, τι σημαίνει εισβολέα στη Χιλιάνα και τα ξαναλέμε. Ό,τι να είναι έγινε, παιδιά. Μια χαρά έπαιζε η εκπομπή της Λαμπρινής. Πήγαμε να ξεκινήσουμε οι γκαντέμιδες εδώ πέρα και χάλασαν τα πάντα. Τώρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο όμως, γιατί έπαιζε η δικιά της μια χαρά και ξαφνικά καταστράφηκαν στη δικιά μας. Δεν ήθελα να το πω. Κοίταξε, εσύ ο γκαντέμι στο στούντιο, μην τα λες αυτά. Έτσι. Εσύ είσαι ο γκρινιάρης. Καλησπέρα στο αγαπημένο τσάτ και όπως λέει ο Αναστάσης με κεφαλαία. Καλά, πάτε καλά, ρε εσείς! Λοιπόν, μια χαρά, Αναστάση, μια χαρά. Με ρώτησε ο Κωνσταντίνος για την κριτική που δέχεται ο Μπόριτς από ένα κομμάτι της αριστεράς και όχι μόνο της ελληνικής. Δηλαδή, κάθισα χτες να δω ποιοι θα βγαίνουν να του δώσουν συγχαρητήρια από τη Λατινική Αμερική. Κάθισα ως 3 το πρωί περιμένοντάς τους έναν-έναν να δω. Θα βγει ο Μαδούρος, ας πούμε, να του δώσει συγχαρητήρια. Δεν βγήκε. Ποιος θα βγει? Βγήκε ο Ραφαέλ Κορέα. Βγήκε ο άνθρωπος που πήγε να αλλάξει τον Ισημερινό, ο άνθρωπος τον οποίο χρωστάμε και ότι ο Ασάντς την πήγε κατευθείαν στους Αμερικάνους, έτσι να τα λέμε όπως είναι ως πρόεδρος. Πρώτος, πριν καν βγει ο Κάστ να πει δέχομαι την ήττα μου, βγήκε ο Ραφαέλ Κορέα. Αυτό λέει κάτι. Ένας άνθρωπος με βαθύτατη αντίληψη της Λατινικής Αμερικής, από μια χώρα στην οποία υπήρξε πρόεδρος, που συνεργάστηκε με τον. Πριν το Μαδούρο, ας το πω έτσι, με τον Τζάβες, έτσι, με τον Εύω, για να αλλάξει μια εικόνα και να μπορέσουν να περάσουν πρωτοπαραγωγικές πηγές στα χέρια των λαών τους, αυτό που έχει λέει δεν έχει ακόμα. Δεν έχει ακόμα. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος ήταν ο πρώτος που είπε συγχαρητήρια. Κάτι λέει. Κάτι λέει. Λαμπρινή, στην κουβέντα αυτή που κάναμε πριν, πολύ, πολύ ωραία μεταξύ μας, που νομίζαμε ότι είναι δημόσια, αλλά έγινε κρυφά. Έλα μωρέ, ηθοποιός είσαι, πάντα άλλη μία. Έκανες την προβίτσα σου, πάμε τώρα στο live. Ακριβώς. Όπου μόνο εγώ και ο Θάνος τραγουδούσαμε Ελπού Εμπλουνίδου, να το πω και αυτό, πες. Φαίνεται ποιο είναι το κέφι αυτού του γραφείου. Ναι. Έχω πολύ κέφι. Αυτό που έλεγε πριν η Λαμπρινή είναι ότι ακούω την κριτική, παρακολουθώ την κριτική, αλλά έχει μια διαφορά γιατί έχω πάει. Και ευλογάγαμε τα γένια μας, λέγαμε πόσο συγκινητικό είναι για μας ότι αυτή τη στιγμή συζητάει όλος ο κόσμος για τη Χιλή και στρέφεται στη Λαμπρινή για να τη ρωτήσει, πες μας και εσύ, ρε Λαμπρινή, που πήγες και ήσουν εκεί. Και νομίζω ότι είναι ένας λόγος για να είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι ότι μπορούμε σε αυτά να έχουμε τις αποχρώσεις που σου δίνει η ματιά που έχει ο άνθρωπος που τα δε λίγο από κοντά. Δεν είναι βέβαιο ότι θα έχει δίκιο ο άνθρωπος που τα είδε από κοντά. Προφανώς, πάντα υπάρχουν απόψεις και μπορεί να κάνεις λάθος. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι διαφορετική η ανάγνωση που κάνεις αν έχεις δει από κοντά. Και εγώ έφερα το παράδειγμα επειδή είχαμε πει ότι τον συγκρίνουν με επιθετικό τρόπο με τον Τσίπρα ως μια υπόσχεση που δεν πραγματώνεται, δηλαδή με τον μνημονιακό Τσίπρα, ας πούμε. Με έναν Τσίπρα ο οποίος με την Κολοτούμπα, ρε παιδί μου. Ναι, δεν ανταποκρίνεται στις ελπίδες αυτές που ενσάρκωσε αρχικά. Και η Λαμπρινή λέει ότι αυτή η κριτική είναι υπερβολική. Θα τα έλεγε αν δεν είχε πάει. Ναι. Οπότε Λαμπρινή, θέλω να μας πεις τι εννοείς. Θα τα έλεγα και εγώ αν δεν είχα πάει αυτό. Το ένα και βασικό είναι ότι, να το πούμε αυτό, γιατί η κριτική έρχεται από ένα κομμάτι και του ΚΚΕ, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Χιλής είναι μαζί του. Τον στήριξε απολύτως. Από τους πρώτους ανθρώπους που βγήκαν να δηλώσουν τι ωραία νικάμε ήταν η Καμίλα Βαγέχο, που είναι και μια θεά, οπότε παίχτηκε παντού διεθνώς αυτό. Βγάλαμε τον κορίτσαρο μπροστά. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα, ψέματα να πω. Κουκλάρα δεν είναι. Δεν κάνει να το πούνε. Το λέω εγώ με γυναίκα, ναι, λοιπόν. Αλλά σαν το Χαδουέ τίποτα. Τι γλυκός είναι, δεν μπορείς να φανταστείς. Προχωράμε και εγώ φταίω. Μου στείλε φιλιά και αγκαλιά που του στείλε ευχές. Χάρηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Χαδουέ ήταν ο υποψήφιος του ΚΚΚ, ναι, για το ίδιο, έτσι, και το έχασε. Μας έδωχε δώσει μια πολύ ωραία συνέντευξη, πιστεύω. Αλλά το βασικό είναι να συνειδητοποιήσεις τι είπε τότε ο Χαδουέ, περιγράφοντας τον υποψήφιο που επέλεξε η αριστερά. Το μεγαλύτερο κομμάτι της αριστεράς είναι ενωμένο. Να σου πω, Λαμπρινή, αν κάνουμε μια αναλογία με Ανδρουλάκη Καστανίδη. Δεν υπάρχει. Κοίταξε, να τα ξαναπώ. Αστιεύτηκα. Λοιπόν, ο Μπόρι ξεκινάει ως φοιτητής το 2011 ως πρόεδρος της Ένωσης του μόνου δημόσιου Πανεπιστημίου του Σαντιάγο, των φοιτητών. Τον μεγάλο αγώνα, και είναι και προσωπικός του αγώνας, να υπάρξει δωρεάν παιδεία, ο οποίος γίνεται, κερδίζουμε λίγο φτηνότερα πανεπιστήμια. Έτσι. Το ένα. Όταν είπα σε ανθρώπους στη Χιλή που σπουδάζουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο και κάνουν μεταπτυχιακά στο δημόσιο πανεπιστήμιο, ότι το μεταπτυχιακό του γιου μου είναι 6.000, με ρωτάγανε πώς θα έρθουν στην Ελλάδα να σπουδάσουν. Γιατί το να έρθουν εδώ να σπουδάσουν και τα 6.000 βγαίνει φτηνότερα από το δημόσιο πανεπιστήμιο εκεί. Για να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ταξική παιδεία. Τι σημαίνει τους έχουν παθήσει το λαρύγγι. Δεν έχει δικαίωμα. Οι τάξεις είναι ολοκάθαρες. Δεν έχει δικαίωμα ο φτωχός να σπουδάσει. Δεν έχει δικαίωμα σε ωράριο. Δεν έχει δικαίωμα σε απαιτήσεις. Δεν έχει δικαίωμα σε δωρεάν υγεία. Είπε η Φαβιόλα, και αυτό πέρασε στον Τούκου πιθανώς από τους περισσότερους, ότι όταν με χτύπησαν και είχα τα κατάγματα, πήγα στο νοσοκομείο των εργατών. Δεν μπορεί να πάει σε ένα άλλο νοσοκομείο. Έχουν φτιάξει νοσοκομείο οι εργάτες, όπου μπορούν να πηγαίνουν οι εργάτες για να γίνουν καλά. Αλλιώς πεθαίνεις. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, αν αυτός ο άνθρωπος με τη συνταγματική αλλαγή. Γιατί πρώτα πρέπει να γίνει συνταγματική αλλαγή. Γιατί εδώ έχουμε ένα νεοφιλελευθερισμό από τους ίδιους τους Chicago Boys. Έτσι. Έχουμε το μεγάλο πείραμα με τη δικτατορία του Πινοτσέτ και ένα σύνταγμα που επιτρέπει μόνο αυτό. Αν δεν αλλάξει το σύνταγμα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αν αλλάξει το σύνταγμα και αυτός ο άνθρωπος που αναδείχθηκε σε έναν φοιτητικό αγώνα καταφέρει να κάνει δωρεάν ένα πανεπιστήμιο στη Χιλή, έχουμε νικήσει. Ναι, είναι. Υπάρχει αυτή η κριτική περί Τσίπρα και λοιπά και τι χαίρεστε και σαν το Γενάρη του 2015 τα social και λοιπά, αλλά πρέπει να εξετάζουμε πάντα τις συνθήκες εκεί και τις διαφορές που υπάρχουν. Δεν υπάρχει εκεί, δεν είναι οι ίδιες συνθήκες. Εδώ πέρα υπήρχαν μια σειρά από δεσμεύσεις της χώρας που είναι σε εξωτερικούς παράγοντες και λοιπά. Εκεί πέρα υπάρχει το θέμα του συντάγματος, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό και για το οποίο μιλάμε, και μάλιστα μου το θύμισε ο Κωνσταντίνος, από την ανασκόπηση έκτη σεζόν με τη Χιλή, με τις μεγάλες διαδηλώσεις και τους πάρα πολλούς νεκρούς. Η Λαμπρινή έγραφε πάλι εκεί πέρα. Η Λαμπρινή έγραφε, ναι. Να δείτε το επεισόδιο αυτό. Από το 19, για το τι σημαίνει. Υπήρχε όλο αυτό το ζήτημα. Τότε είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ και είχε ασχοληθεί και ο κόσμος που παρακολουθεί λίγο τις ειδήσεις με το τι συμβαίνει στη Χιλή. Ήταν μαζικότατες οι διαδηλώσεις. Ήταν εξέγερση. Τότε μαθαίναμε για το ότι με διάφορα επιφωνήματα ότι έχουν το σύνταγμα του Πινοσέτ. Mm-hmm. Γιατί αυτό ήταν το αίτημα, να αλλάξει το σύνταγμα. Να θυμίσω μόνο την εικόνα, πέρα από τους νεκρούς, του παιδιού ανάμεσα στις δύο άβρες. Να έχεις μία αστυνομία, γιατί τις είδα αυτές τις άβρες στον δρόμο, ήταν έξω από το παράθυρό μου. Να έχεις μία αστυνομία που με άβρες τεθωρακισμένες λιώνει το διαδηλωτή. Με εκατομμύρια γύρω ανθρώπους, έτσι. Εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους γύρω-γύρω. Είχαμε και πάρα πολύ σοβαρά τραυματίες, η γυναίκα που, με την οποία μίλησες. Ναι. Να η Φαβιόλα. Συνέντευξη, η Φαβιόλα που τραυματίστηκε και δεν θα επανέλθει ποτέ στο 100%. Υπήρχαν όλα αυτά. Μετά ήρθε η πανδημία. Υπήρχε ένας φόβος ότι αυτό το πράγμα κοπάζει κάπως, ήρθε σε κακό timing. Και η πρώτη κίνηση του Πινιέρα, ο οποίος είναι ένας πολυεκατομμυριούχος αλήτης που είναι τώρα πρόεδρος και θα φύγει 11 Μαρτίου που αναλαμβάνει ο Μπόριτς, ήταν να στείλει συνεργεία να βάψουν τα πάντα εκεί που είχαμε κάνει τα μουράλ της Επανάστασης, της Εξέγερσης. Να ξαναβαφτούν όλα και να εξαφανιστούν οι πινακίδες που είχαμε βάλει. Αυτός ο λαός είναι ένας λαός που έχει αγωνιστεί απίστευτα δεκαετίες για να έχει το δικαίωμα ακόμη και να βγει στο δρόμο. Μας λέγανε άνθρωποι που είναι κινηματικοί άνθρωποι ότι κοίταξε, βγαίναμε τις διαδηλώσεις πριν το 19 και ήμασταν 40 εμείς και 150 οι μπάτσοι γύρω-γύρω. Και οι άβρες μπροστά και τα κανόνια του νερού. Μπορώ να συστώ με κάποιες εικόνες από αυτές. Και Λαβρινή, να πούμε γι' αυτό για τη Χιλή. Νομίζω ότι έχει μια σημασία ότι ενώ το φιλελέδικο επιχείρημα είναι η ταύτιση του καπιταλισμού με την ελευθερία. Και ταυτοχρόνως μια κριτική που στρέφεται προς τον σοβιετικό ολοκληρωτισμό και συγκρίνει από τη μία τα εγκλήματα του σοβιετικού ολοκληρωτισμού με την υπόσχεση ελευθερίας που παρέχει ο καπιταλισμός. Η Χιλή είναι ένα πολύ τρανταχτό παράδειγμα του πόσο ψευδής είναι αυτή η εικόνα και πώς τα καπιταλιστικά εγκλήματα έχουν συμβεί χέρι-χέρι με δικτατορίες στηριγμένες mm-hmm. από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι έχει υπάρξει αμερικανική συνδρομή στα βασανιστήρια που έγιναν εκεί, τα έχει φιλοξενήσει τα εργοστάσια της η Ford. Είναι ένα έγκλημα δηλαδή για το οποίο δεν έχει γίνει η αντίστοιχη συζήτηση που έχει γίνει για τα σοβιετικά εγκλήματα. Υπάρχει μια μονόπλευρη κουβέντα, σαν ο καπιταλισμός να ήταν αθώος από αυτά τα εγκλήματα, σαν το χειρότερο που μπορεί να κάνει είναι να ανταμείβει τους πολύ ικανούς αλλά να μην προστατεύει τους αδύναμους, ενώ η Χιλή είναι ένα τέτοιο παράδειγμα με τον Πινοσέτ. Έτσι είναι, και οι λέξεις που ακούς ακόμα και από νέους και από γέρους και από τους ανθρώπους που δεν ζήσαν τη δικτατορία, γιατί οι νέοι βγήκαν έξω, έτσι, πρώτοι, για σένα το λέω αυτό. Είναι χουστίσια δικαιοσύνη, γιατί ακόμα δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί το δικό μας το στιγμιαίο το ζουνε συνέχεια, έτσι. Είναι έξω όλοι οι βασανιστές. Κρίμα, είναι γέρος, λέει, πότε πας στη φυλακή. Και όταν τους χτίσαν φυλακή, τους κάναν μια υπερπολυτελή φυλακή, που είναι διαμερίσματα στον καθένα, χωρίς κάγκελα, με τον μπάτλερ τους ουσιαστικά, όχι δεσμοφύλακα. Έτσι. Με δορυφορική τηλεόραση, με κουζίνα, με όλα τα καλά τους. Λοιπόν. Όταν τους και το ξέρω, ο Πινοτσέτ αυτή χτίστηκε με εντολή Πινοτσέτη φυλακή. Πριν πέσει, άρχισε να χτίζεται. Ήξερε ότι κάποιοι θα πάνε φυλακή να τα φροντίσουμε τα παιδιά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχει ένα λαό ολόκληρο, ο οποίος κερδίζει βήμα-βήμα-βήμα-βήμα, χωρίς να μπορεί να κερδίσει λόγω αυτού του συντάγματος. Και έχει ένα λαό που δίνει το αίμα του συνεχώς. Το 11, το 14, τώρα το 19. Ξέχασα τι με ρώτησες. Λοιπόν. Ότι. Το παράδειγμα της Χιλής δείχνει το πώς το έχει πορευτεί μαζί με τη βαρβαρότητα, ναι, ο καπιταλισμός. Και μάλιστα το ότι μπορεί ο υποψήφιος να μιλάει ανοιχτά υπέρ του Πινοτσέτ είναι κάτι στο οποίο... Φαντάσου να βγει εδώ ένας να μιλάει ανοιχτά υπέρ του Παπαδόπουλου, δε, τίποτα μην πεις άλλο. Ξέρεις ότι έκανα κάποια στιγμή μια κουβέντα με κάποιους λίγο πιο εξτρεμιστές και τους εξηγούσα ότι λόγω του στιγμιαίου σε εμάς δικαίωσε πάρα πολλοί κόσμο την δράση την αρχική της 17 Νοέμβρη. Όταν σκότωνε τη CIA τον σταθμάρχη, ας πούμε, ή όταν σκότωνε τους βασανιστές. Και το καταλαβαίνανε. Και το καταλαβαίνανε γιατί αυτή ούτε αυτήν τη δικαιοσύνη, όπως θες κρίνεται, αλλά δεν την έχουν δει. Δεν υπάρχει. Το δεύτερο είναι το ταξικό. Αυτό που οδηγεί στην εξέγερση και που οδηγεί σε αυτή την καταστολή είναι ότι ο ελευθερισμός ανοίγει συνεχώς την ψαλίδα ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους. Με αποτέλεσμα να πρέπει να τους κρατήσεις ήσυχους αυτούς τους φτωχούς. Που σημαίνει καταστολή. Και σημαίνει βάρβαρη καταστολή. Σε μια κοινωνία τόσο ταξική που κάθε γειτονιά είναι ένα μικρό apartheid. Είναι σοκαριστικό αυτό. Μας το είπε πάρα πολύ ωραία μια φίλη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, ότι κοίτα να δεις, λέει, άμα μου δείξεις ένα κτίριο σε μια γειτονιά, θα σου πω πόσα λεφτά βγάζει ο καθένας που ζει εκεί μέσα. Και άμα μου δείξεις, άμα μου πεις σε ποιο ιδιωτικό σχολείο πήγε κάποιος και το επίθετό του, θα σου πω όλη την οικονομική κατάσταση όλων των γενεών της οικογένειάς του. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το ταξικό, αυτό το νεοφιλελεύθερο, ας πούμε, έχει δημιουργήσει ένα ταξικό περίγυρο γύρω από τον καθένα. Και έχεις από τη μια τους πλούσιους που δεν ξέρουν τι έχουν και ζουν σε σπίτια που δεν τα φανταζόμαστε. Και από την άλλη τη φτωχολογία που ζει στα τρέιλερ. Και η οποία είναι εκείνη που της πίνουν το αίμα. Είτε είναι οι ανθρακορύχοι, είτε είναι οι εξορύκτες του Χαλκού, είτε είναι οι εξορύκτες του Λουλιθίου, είτε είναι οι άνθρωποι που καθαρίζουν στα εργοστάσια όπως ήταν η Φαβιόλα. Και που δεν έχουν δικαίωμα καν να ονειρευτούν ότι τα παιδιά τους θα πάνε σε ένα πανεπιστήμιο. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Όταν ο μισθός της Φαβιόλας ως καθαρίστρια σε εργοστάσιο ήταν 250 ευρώ σε μια χώρα που τα κόστη είναι σαν τα ελληνικά και έχει τρία παιδιά, μόλις γίνουν 15-16 χρονών θα τα βγάλει στη δουλειά. Δεν υπάρχει άλλη προοπτική. Τώρα που είναι γερουσιάστρια και θα παίρνει κάποια λεφτά, μπορεί να τα σπουδάσει τα παιδιά της. Πριν δεν μπορούσε, ούτε θα το έκανε ποτέ. Αναπαράγεται λοιπόν το ταξικό διαρκώς. Βεβαίως υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, έτσι σαν τον Έγκελς καλή ώρα, να θυμόμαστε το παλιό παράδειγμα, που είναι ευκατάστατοι και που είναι δίπλα. Και είναι καλό αυτό γιατί όταν, ας πούμε, έχεις να φτιάξεις ένα σύνταγμα και είσαι εργάτης και είσαι ηθαγενής, το να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που έχει περάσει από Μπέρκλι και από Χάρβαρτ και είναι συνταγματολόγος και είναι δίπλα σου, είναι πολύ ουσιαστικό. Είναι χρήσιμη και πολύτιμη αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι πολλοί οι προδότες της τάξης τους, έτσι. Μήπως να πιάσει και ο ΣΥΡΙΖΑ το νόημα, διαβάζω σχόλια στο chat. Και να λέει δεν φταίω εγώ, φταίει το Σύνταγμα που είναι συντηρητικό. Δεν έχουμε συντηρητικό Σύνταγμα εμείς. Ίσα ίσα στο Σύνταγμα πατάμε για να υπερασπιστούμε τη δωρεάν παιδεία. Yeah, δεν είναι όλα τα παίρνω από εκεί και τα φέρνω εδώ και προσπαθώ να βρω ομοιότητες. Δεν είναι το ίδιο. Μπορεί ο Μπόριτς να βγει μάπα το καρπούζι, μουλάρι ο Αστραχάν. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στην Λατινική Αμερική. Στο Εκουαδόρ νομίζω ότι είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Ο Λένιν Μορένο, που βγήκε ως διάδοχος του Ραφαέλ Κορία, αυτούς που λέγαμε που είναι χάρη. Ναι. Και μας τα έκανε όλα και τον λένε και Λενίν, να πούμε. Το λένε Λένιν Μορένο, είναι ο διάδοχος του Ραφαέλ Κορέα που είχε διαγράψει χρέος. Είχε κάνει. Και παρέδωσε τον Ασάντς και τα έκανε όλα νεοφιλελεύθερα. Και έφερε ξανά το δούνο του στο Εκουαδόρ. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι ό,τι πρέπει να κάνει. Και αλλά μιλάμε για την Λατινική Αμερική. Μιλάμε για την αυλή τους, όπως λένε και αυτοί. Ναι. Έχεις παραδείγματα όπως του Μοράλες από τη μία, που μπορεί υπάρχει ακόμα και κριτική στον Μοράλες ότι είναι ρεφόρμα. Και τα στοιχεία για τη Βολιβία είναι συντριπτικά, το πώς έχει αλλάξει η ζωή των ηθαγενών και το ένα και το άλλο και η ακραία φτώχεια πώς έχει μειωθεί. Τι να κάνουμε, είναι συντριπτικά, παράδειγμα. Υπάρχουν τέτοια και υπάρχουν και Λένιν Μορένο. Και επίσης, για να το φέρουμε στα δικά μας, ποτέ ξανά δεν θα χαρούμε εμείς ως αριστερά, επειδή βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και πάντα θα είναι ο νέος Τσίπρας. Έκανε πάρα πολύ κακό δηλαδή, στην αριστερά αυτό, παγκόσμια, έτσι αλλά, να το λέμε. Αλλά ναι. Ό,τι και να γίνει, ξέρω εγώ, εδώ πέρα πώς θα ξαναγίνει, άμα θέλουμε κάτι να αλλάξει. Πώς δεν θα πρέπει κάπως να βρεθεί όχι ένα πρόσωπο με τη μορφή της ανάθεσης, κάποιος θα πρέπει να το εκπροσωπήσει αυτό το πράγμα, ένα ρεύμα. Και εδώ θα έχουμε τα σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού εγώ τι όχι, θυμάζω, αλλά το βλέπω γιατί χυλεί όλο αυτό και μπορεί να το δούμε και για άλλες τέτοιες. Ότι, ένας Τσίπρας ακόμα, ένας Τσίπρας ακόμα. Δηλαδή, εδώ θα κάνουμε. Που είχαμε τον Τσίπρα. Θα είμαι ψημίρια. Θα το λένε οι απέναντι αυτό. Εντάξει, μωρέ, μας τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Και θα είναι η κλασική κριτική όταν βρεθεί ένα ρεύμα κάπως εξεγερσιακό. Θα έχει είναι αυτό το πράγμα. Αν το, λένε και μεταξύ, αν το λέμε και μεταξύ μας, ωραία, Μητσοτάκης μέχρι το τέτοιο και καμιά και ισχυβαίνει συνεργασία. Πάντως αντιλαμβανόμαστε ότι έχει μια καλή ερώτηση. Ναι, να πω μια κουβέντα και μετά να πεις την ερώτηση, Λαμπρινή. Ξέραμε από την αρχή ότι αυτή θα είναι η συνέπεια της Κολοτούμπας. Και θα είναι αυτή η συνέπεια της Κολοτούμπας και για μας και για άλλους. Δηλαδή ότι υπήρχε εκείνη τη στιγμή ένα ρεύμα για την αριστερά σε όλη την Ευρώπη που κοιτούσε τον Τσίπρα με αγωνία και ελπίδα, πήγε περίπατο αυτό και υπάρχει μια απογοήτευση η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, πήρε κόσμο στο λαιμό του, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν θέλουμε να βρίζουμε τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, είμαστε σύντροφοι τώρα όλοι ενάντια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, οπότε κομμάτια να γίνει. Είσαι. Δεν πειράζει παιδιά. Λαμπρινή είναι και ΣΥΡΙΖΑ κιόλας. Το τείχος δημοκρατίας. Κοίτα να δεις τώρα. Το σκέφτομαι αυτό καμιά φορά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις σαμπάνιες του καημένου του Ταρίκαλη. Θα μου μένει πάντα. Το έχω πει αυτό. Το έχω πει και στο ραδιόφωνο δηλαδή. Ο άνθρωπος τη βραδιά που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε σαμπάνιες στην εκπομπή του. Εντάξει. Αυτός κατάλαβε γρήγορα όμως. Ναι, αυτός έκανε πολύ σκληρές δηλώσεις μετά. Ναι, αλλά γιατί είχε ανοίξει και τις σαμπάνιες όμως. Είχε εκτεθεί. με αυτόν που μπλέξε, όπως μπλέξαμε όλοι. Τέλος πάντων, η ερώτηση. Το 40% ψήφισε Cast και αυτοί λαός είναι οι περισσότεροι. Όχι. Όχι. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια προοπτική. Πρόσεξε τώρα. Δεν είναι υποχρεωτική η ψήφος. Συνολικά ψήφισε 56% του λαού. Καμιά 10% από αυτό πήγανε και το πήρανε τα ντάτσουν από τα χωριά να το πάνε 50 και 60 χιλιόμετρα για να ψηφίσει, γιατί δεν είχε τη δυνατότητα. Μιλάμε για φτώχεια. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό είναι ηθαγενικό. Δηλαδή έπρεπε να μπουν οι άνθρωποι μπροστά με τα αυτοκίνητά τους. Ξέρω συντρόφους που το κάνανε αυτό. Δηλαδή που είναι και αναρχικοί άνθρωποι και που λέγανε το λιγότερο κακό με νικήσει ο φασίστας, ας πούμε. Και μπήκανε με τα αυτοκίνητά τους σε αυτή τη διαδικασία. Το 40% λοιπόν βγαίνει από εκεί. Σε αυτό το 40% υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό λευκού ρατσισμού. Οι ηθαγενείς και οι μη εμεί, να το πω, όσοι δεν είναι καθαρό εμεί άσπροι, αντιμετωπίζουν βαθύτατο ρατσισμό από ένα άλλο κομμάτι. Έχει στη Χιλή μισό εκατομμύριο Γερμανούς, που ήταν όλοι Ναζί οι παππούδες τους, και που ακόμα έχουν την οικονομία, ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας στα χέρια τους. Έχει επίσης τους φοβισμένους ανθρώπους. Δηλαδή, πετύχαμε άνθρωποι που θα τον ψηφίσω τον Μπόριτς, αλλά δεν μπορεί να βγαίνουν κάθε Παρασκευή να κάνουν διαδηλώσεις. Τι πράγμα είναι αυτό? Χαλάνε και οι δουλειές. Δεν μπορεί να δουλέψει ο κόσμος. Κατάλαβες, όλο αυτό το μικροαστικό, ας πούμε, που υπάρχει. Και στη Χιλή το έχει αυτό. Δεν γίνεται να λείπει. Και αυτός άλλωστε αυτό πουλούσε. Ασφάλεια, ασφάλεια, ασφάλεια. Σημασία έχει όμως ότι δεν τον ψήφισαν. Παρότι πουλούσε ασφάλεια. Δεν είναι Ναζί ο μπαμπάς του Μπόριτς. Όχι. Κροάτης ήταν, αλλά έχει και Κροάτες που δεν ήταν Ναζί. Μη λέμε τέτοια τώρα. Λοιπόν. Και όχι μόνο αυτό, έχει και βαλκανικό αίμα και το κορίτσι του είναι ελληνικής καταγωγής που μας πρίξαν όλοι σήμερα, να το ξαναπώ αυτό, με την πρώτη κυρία της Χιλής, το είδες αυτό? Βγήκε η γυναίκα και είπε, δεν έχουμε παντρευτεί, είναι κατά του γάμου από όπου και προέρχεται. Δεν θα γίνω ποτέ μου πρώτη κυρία, διότι αυτός είναι ένας τίτλος που έρχεται από τον καιρό που οι γυναίκες ήταν του άντρα τους. Η πρώτη κυρία του κυρίου Προέδρου, έτσι. Παπαπα γλωσσού. Ναι, και φεμινίστρια μιλιτάντε. Παπαπαπαπαπαπα. Λοιπόν. Και να πάει να γαμηθεί. Να μην τα κάνετε αυτά, λέει, να μην τα λέτε αυτά. Το είπαμε δικά μου λόγια, το πρόλαβα έτσι στον αέρα. Ευτυχώς το πρόλαβα. Ναι. Λοιπόν, και παράλληλα δεν είχε βγει καθόλου προεκλογικά δίπλα του. Επίτηδες. Τι πάνε να πει, κάθομαι εγώ επειδή θέλουν οι άλλοι να τον βλέπουν οι οικογενειάρχοι. Τους λέγανε αυτό, ότι να τον βλέπουν οι οικογενειάρχοι, ρε παιδί μου, και Ρώμα καθολική χώρα. Κατάλαβες. Να έχει μια γυναίκα δίπλα του. Και είπε, όχι, να μην, δεν θα βγω δίπλα του. Δεν πήγε περιοδίες και τέτοια. Δεν έκανε τα γυφτιλίκια που κάνουν, ας πούμε, γενικώς. Και τώρα μου βγαίνουν και μου γράφουν τίτλους «Η πρώτη κυρία της Χιλής είναι Ελληνίδα». Να τη το πούνε να τραβάει τα μαλλιά της. Δεν θα έρθει ποτέ εδώ επίσκεψη. Με αυτά που της λένε. Εμένα. Θα έρθει μόνο σε εμάς, θα έρθει πάλι. Μόνο σε εμάς. Θα πάνε να την κάνουμε συνέντευξη αυτό. Έχουμε και το φίλο μας στο Χαντουέ που αλλάζαμε συγχαρητήρια χτες. Και με πολλούς άλλους πρέπει να πω, και με τις ηθαγενικές και με αναρχικούς ακόμα, που μου λέγανε δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά εντάξει έπρεπε να γίνει, πήγα και ψήφισα. Να το πω και αυτό. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι αναρχικοί, που εκεί είναι πολύ βαθύ το σχίσμα μέσα στο Σαντιάγο, όχι έξω, έξω συνεργάζονται, αλλά μέσα στο Σαντιάγο. Δεν μιλούνται κομμουνιστές και αναρχικοί, θέσουν πετροπόλεμο και τέτοια. Μωρέ, γιατί σε εμάς δεν ψήφισαν, έτσι, δεν ψήφισε Τσίπρα η αναρχία. Αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σου λέει μπαίνει ένα ζήτημα. Ή θα βγει ο φασίστας και πάμε 100 χρόνια πίσω, 50 χρόνια πίσω, πάμε ξανά στον Πινοτσέτ. Υπήρχαν εφημερίδες που βγαίνανε, παιδιά, να έχουμε λίγο συνέση, που έγραφαν ότι είναι ψέματα των κομμουνιστών τα περί εγκλημάτων του Πινοτσέτ. Σήμερα. Όχι τότε, σήμερα. Και υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και τις αγοράζουν. Υπάρχουν μουράλ, που είναι οι εργάτες, ας πούμε, που αγωνίζονται, και απέναντι έχει πάει ο άλλος και έχει βάλει ότι η εφημερίδα του είναι ιστορική και έβγαινε από τον καιρό του Πινοτσέτ, με φωτογραφία του Πινοτσέτ πάνω. Πληρωμένη. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που υπεραμείνεται, ας πούμε, του προηγούμενου καθεστώτος. Και το προηγούμενο καθεστώς υπάρχει. Ο Χαντουέ το είπε πολύ ωραία στη συνέντευξη. Συνεχίζει να κυβερνάει ο Πινοτσετισμός. Αυτό πάμε να αλλάξουμε. Μετά ας αποφασίσει ο λαός της Χιλής θα κάνει. Δεν του πω εγώ τι να κάνει. Θα πω, okay. Δηλαδή αυτή η λογική του λέω σε κάθε λαό εγώ τι θα κάνει, είναι η αμερικάνικη λογική. Όχι ρε παιδιά. Ο λαός της Χιλής έδειξε ότι και αγωνίζεται και είναι έτοιμος για πολύ μεγάλες θυσίες. Το ένα, το τυφλό το αγόρι, ο Γουστάβος, ο οποίος είναι φοιτητής και η φωτογραφία έκανε. Και τον τυφλώσαν, ήταν ο πρώτος που τυφλώθηκε πριν την Φαβιόλα, δεν μπορέσαμε να κάνουμε συνέντευξη γιατί ήταν ενταγμένο στον αγώνα για τον Μπόριτς. Και ο οποίος αφήνει μόνο ηχητικά μηνύματα όταν μιλάμε. Λοιπόν, και μου είπε χτες ότι το βασικότερο είναι ότι νικήσαμε το φασισμό. Τι σημαίνει για αυτό το λαό που έφαγε όλο τον πινοτσετισμό στη μάπα να μπορεί να πει σήμερα σας νικήσαμε. 40 χρόνια μετά. Πώς θα το δω εγώ αυτό, σαν μια απλή παρατήρηση? Αυτό το παιδί έχει χάσει το φως του, την καριέρα που θέλει να κάνει στη ζωή του. Έτσι. Είναι ένας νεότατος άνθρωπος που έπρεπε να αλλάξει τα πάντα και είναι εκεί στον αγώνα ακόμα. Αυτόν τον λαό δεν θα τον εμπιστευτώ και θα πάω εγώ να του πω τι να κάνει. Όχι, είναι παιδιά. Λίγη εμπιστοσύνη, ειδικά σε λαούς που μόλις έχουν εξεγερθεί, μόλις έχουν χύσει το αίμα τους, μόλις τους έχουν τσακίσει με αυτόν τον τρόπο και παρόλα αυτά συνεχίζουν. Και κερδίσαν την αλλαγή του συντάγματος. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα, έτσι που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και αυτές τις μέρες, να δείτε ξανά τα ρεπορτάζ της Λαμπρινής Τόμα και του Νίκου Βεντούρα από την Χιλή. Είναι μια σειρά από συνεντεύξεις για διάφορα ζητήματα, από τη Φαβιόλα που είπαμε πριν, τους Κουλαπαγιούν, τους δημιουργούς του Ελπέμπλε Ουνίδο. Θα τα συγκεντρώσουμε αυτά σε ένα αφιέρωμα, όπως έχουμε κάνει και με όλες τις προηγούμενες αποστολές. Θα τα συγκεντρώσουμε σε ένα αφιέρωμα και θα τα βάλουμε σε ένα κουτάκι. Είναι 8, 10. Παραπάνω, είναι και 3 και έχουμε και 3 να περιμένουμε. Και 3 που έρχονται, είναι πάρα πολλά. Σήμερα είχαμε και ένα μικρό βιντεάκι από τους πανηγυρισμούς σήμερα. Στέλνουν οι σύντροφοι τώρα. Αριστερά, αξιοπρέπεια, ο λαός προχωρά. Είναι αυτό, προχωράμε. Ναι, ναι, ναι. Τα λεφτά μαζεύτηκαν, Τζίμγκερ. Λείπει κάτι. Λείπει κάτι. Να. Τα τσιγάρα. Τα τσιγάρα μου τα έχουμε μετρήσει μέσα στα λεφτά. Δεν με πειράζει. Θα το δεχτώ. Όλα αυτά για τα θύματα της αστυνομικής βίας. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Και αυτό είναι καλή ερώτηση. Τους έχει αφήσει το κλείσω, να τα διαβάσετε όλα αυτά. Θα τα, θα τα κάνουμε και συνολικά. Και να τα δείτε στο κανάλι στο YouTube που είναι τα βίντεο. Πολλά έχουν τη μορφή μικρού ντοκιμαντέρ. Είναι και επισκέψεις σε διάφορους ιστορικούς τόπους, όπως ο χώρος που είναι τώρα μουσείο και ήταν το Βασανισμένον, με πάρα πολλές γυναίκες να υποφέρουν πραγματικά με φρικαλές πράξεις, ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε κλπ. Παιδί μου είχαν εκπαιδεύσει ένα σκύλο να τις βιάζει που τον φωνάζανε βολόντια. Και τον είχε εκπαιδεύσει γυναίκα. Δηλαδή μόνο ιστορίες. Αυτό αρκεί να το σκεφτείς. Τι περάσαμε. Συγγνώμη, Λαμπρινή, αυτό ήθελα να πω. Ναι, όχι στην καλή εκπομπή σας. Εδώ στις business. Α, εντάξει, ευχαριστώ. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι ο Πινιέρα τους την έχει χαρίσει τον μπάτσο. Έτσι. Οι μπάτσοι που εντοπίστηκαν, γιατί δεν εντοπίστηκαν όλοι, σε περιπτώσεις σαν της Φαβιόλας που ήταν τόσο βαριές, είναι σε κατοίκον περιορισμό. Ο Κάστ μάλιστα πήγε και τον επισκέφτηκε αυτόν τον αλήτη, έτσι, τον μπάτσο που την τύφλωσε. Για να του πει ότι είναι μαζί του και ότι δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά στην αστυνομία. Η αστυνομία πρέπει να καταστέλει τις διαδηλώσεις. Δεν μπορούν αυτοί οι αλήτες να βγαίνουν και να κάνουν ό,τι θέλουν στον δρόμο. Επίσκεψη στην αστυνομία για να τις πούν μπράβο για δολοφονία, πάντως δυστυχώς είχαμε κι εμείς. Μάλιστα. Αντελάντε Τσίλε, λοιπόν, έτσι μπράβο. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα σε διώξουμε, Λαμπρινή. Να πούμε τα δικά μας τα ξενέρωτα, rapid test, Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν ξέρω εγώ τι. Υγειονομικά. Γιατί αύριο κάνω την Πανδημία. Τρίτη δόση, μοντέρνα. Είμαι η πιο μοντέρνα από όλους σας. Εγώ πήγα και μπόλιασα τα παιδιά μου σήμερα. Μικρά παιδιά δεν τα λυπήθηκα. Έτσι, τι έκαναν, Τζόνσον. Δεν ξέρω. Καλή, δεν ξέρεις ποιο εμβόλιο έκαναν τα παιδιά. Δεν θυμάμαι τι έκανα εγώ. Δεν ξέρεις ποιο εμβόλιο έκανες. Αποκλείεται. Όχι, μπορεί, ξέρω, αλλά δεν το έψαξα. Όχι, δεν έχει ξαναεκλεγεί αριστερή κυβέρνηση στη Χιλή από τον Αλιέντε. Είναι η πρώτη κυβέρνηση που εκλέγεται μιλώντας για αριστερά και λέγοντας ότι είναι αριστερή, ο πρώτος πρόεδρος που εκλέγεται, από τον Αλιέντε. Και αυτό λέει κάτι. Βάλαμε και στο άρθρο πάνω-πάνω, δεύτερη παράγραφος είναι. Πρώτη, τέτοια είμαι, κάτι τέτοια πάω και θυμάμαι και μετά μου λένε φαίνεται η ηλικία σου. Κατάλαβες. Ναι, παιδιά, είναι μόρφωση αυτά, δεν είναι ηλικία. Έτσι, πες τα. Λοιπόν, Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετάω τον ακροατή μου και την ακροατριά μου και τους ακροατές σας. Διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Ναι, ναι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Άνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Στα την νέα, στα δικά μας εδώ, πώς περνάμε? Δεν βαριέσαι, Ερθάνο. Κούτσο περνάει η παλιό ζωή. Τώρα που έφυγε η Λαμπρινή, ξεκινάμε. Αυτό. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομαδούλα. Θες ενθουσιασμό? Θέλω. Δεν είμαι... Δεν ξεχυλίζω από ενθουσιασμό, ας το πούμε έτσι. Ως συνήθως, από άλλες φορές. Ναι. Όπως κανονικά, που δεν με πιάνεις πουθενά. Οκ. Που... Okay. Θα πούμε λίγο το πανετολικό πριν να πάμε. Θες καλές ειδησούλες. Θες καλές ειδησούλες. Θες να πεις βουλή. Να πούμε για τον πανετολικό. Είναι παρατέταρτο. Εντάξει, θα το πάμε. Δώσ' τους ένα 5 λεπτά ή 10 λεπτά που ξεκινήσαμε λίγο πιο αργά. Δώρο στον ακροατή. Έτσι. Ναι. Επειδή δεν ακουγόταν από την αρχή στο εκπομπή. Αυτό παίζει κάποιο ρόλο, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο πανετολικός, λοιπόν. Έγινε μια πάρα πολύ ωραία δράση στο Αγρίνιο με πρωτοβουλία της ομάδας Παρούσες, η οποία είχε την ιδέα και προσέγγισε την ομάδα του Πανατολικού για ενάντια στις γυναικοκτονίες, και μάλιστα είχαμε και ίσως το μια από τις λίγες φορές μέχρι στιγμής, γιατί έχουν γίνει και άλλες δράσεις από γυναίκες αθλήτριες ή παρεμβάσεις γυναικείων οργανώσεων σε γήπεδα, που είναι και άντρες και κρατάνε πανό με συγκεκριμένο μήνυμα. Επειδή του είπε όχι απούσα, επειδή του έθιξε τον ανδρισμό απούσα και λοιπά. Και φυσικά πες το με το όνομά της γυναικοκτονία, ένα μεγάλο πανό. Έχει μια ιδιαίτερη αξία που γίνονται αυτά. Πριν από μια εβδομάδα ήταν η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Πανσεραϊκού, που είχε κυκλοφορήσει και ευρέως στα social media. Γιατί υπάρχει και αυτό στο τοπικό επίπεδο, στην περιφέρεια. Πολλές φορές διαβάζουμε για τέτοιες περιπτώσεις και είναι και λίγο διαφορετικές οι αντιλήψεις, ας μην κρυβόμαστε, σε διάφορα σημεία. Οπότε, πέρα από το ότι για κόσμο που ασχολείται είναι ακόμα μία δράση, ξέρω εγώ, ακόμα κάτι που συμβαίνει, και κάποιος μπορεί να πει εντάξει ρε παιδιά, τόσα πανώ, τόσες κινητοποιήσεις, τι συμβαίνει, έχει και αυτή την αξία ότι είναι η ομάδα της πόλης στην περιφέρεια που δίνει αυτό το μήνυμα, κυκλοφορεί και σε τοπικό επίπεδο με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είναι και άνδρες αθλητές με πολύ θετικό μήνυμα και όχι το κορίτσια μιλάτε και δίνουμε συμβουλές. Αυτό. Εγώ βρίσκω και αυτή την ιδιαίτερη αξία. Νομίζω ότι αυτή η αξία προκύπτει και από την συνεργασία με μια συλλογικότητα, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι οι παρούσες που το ξεκίνησαν. Βοηθάει να μην το κάνεις μόνος σου. Να συνεργάζεσαι, να ρωτάς, να συμμετέχουν κάπως στον σχεδιασμό αυτού που πας να κάνεις οι άμεσα ενδιαφερόμενες, προκειμένου να μην μιλάς για λογαριασμό τους, και έτσι να αποφύγεις και το ενδεχόμενο να πεις μια μπαρούφα, mm-hmm. να πεις κάτι που σου φαίνεται σωστό και υποστηρικτικό, αλλά μπορεί οι ίδιες να μην το εισπράττουν έτσι, όπως είναι όλες αυτές οι προστακτικές τύπου μίλα, φύγε κτλ. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχει και μια πρόσθετη αξία, επειδή είναι αυτά τα παλικάρια εκεί πέρα του ποδοσφαίρου, που σε γενικές γραμμές είναι ένας χώρος ο επαγγελματικός αθλητισμός που συνδέεται με όλη την κουλτούρα της μασχαλοαρενοπότητας, έτσι, της μιας ματσίλας. Οπότε ακόμη περισσότερο ηχεί ευχάριστα να βλέπεις ένα τέτοιο μήνυμα να προέρχεται από μια τέτοια... να το βλέπεις τοποθετημένο σε μια τέτοια εικόνα με τους πιτσιρικάδες, τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και όπως έγραψε και μια φίλη στο Facebook, και η αξία του να υπάρχει μια γυναικεία συλλογικότητα για να μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Πάνω κάτω αυτό που λες εσύ, αλλά μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι αυτό το, οι μειοψηφίες, το ότι έλα μωρέ, ξέρω εγώ, και αυτό και εκείνο και όλα αυτά τα άσχημα σχόλια, προφανώς δεν θα τα αναπαράγω, αλλά έχει αυτή την αξία. Δηλαδή τέτοιες μικρές ομάδες που μπορούν και να κάνουν δράσεις και να ακουστούν και να στείλουν ένα μήνυμα σε μια κοινωνία που μπορεί, δεν βάζω στερεότυπα, να είναι και πιο δύσκολη, και σε περίπτωση που υπάρχουν θύματα κακοποίησης να είναι εκεί. Σε τέτοιο επίπεδο το βλέπουμε τώρα με τις παρούσες, το έχουμε δει και στην Ηλιούπολη με, την γυναίκα, με το κορίτσι που την κρατούσε όμηρο και την εξέδιδε ο αστυνομικός, που ήταν άμεση δράση των συλλογικοτήτων της Ηλιούπολης. Δηλαδή έχει σημασία και σε αυτό το τοπικό επίπεδο, το περιφερειακό επίπεδο, να υπάρχει μια τέτοια οργάνωση, μόνο καλό μπορεί να φέρει. Το γυναικείο τμήμα Βόλεϊ και το αντρικό στο ποδόσφαιρο της Προεδρευτικής Τούμπας ανέβασαν πανό για τις γυναικοδόνες στα πρωτοθλήματά τους επίσης. Ισχύει αυτό. Δράσεις έχουν γίνει πάρα πολλές, παιδιά. Δεν μειώνουμε πάρα πολλές. Έχουν γίνει αρκετές από ερασιτεχνικές ομάδες και ειδικά η Προεδρευτική Έκρηξη Τούμπας έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό χρώμα. Είναι αυτοοργανωμένη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πάλι ο τοπικισμός. Εγώ το γράψαν. Εγώ φταίω. Τέλος πάντων. Δεν με νοιάζει. Ναι. Και δεν τα μειώνουμε, αλλά εδώ βλέπουμε και σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Δεν υπάρχει, δεν έχει τοποθετηθεί πολιτικά ο Πανετολικός για να ξέρουμε το τι πρεσβεύει ως ομάδα. Δεν είναι η Σεντ Πάουλη, Κυράγιο Βαγεκάνο. Μιλάει σε ένα ευρύ κοινό. Άστο, άγνωστες λέξεις. Τώρα ήθελες να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, το λέει το chat. Ήθελες εσύ να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο στην εκπομπή. Παιδιά, δεν ήθελα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η παρεξήγηση. Ήταν κάπως άλλο το θέμα. Απλώς καμπάνια στην οποία συμμετέχουν ποδοσφαιριστές. Αν αυτό σας φαίνεται, μιλάω για ποδόσφαιρο. Το σχολίασα και στο chat. Το chat, είναι, τι κάνει το chat. Το πνεύμα των εορτών είναι, Κωνσταντίνε, σε έχει χτυπήσει πολύ τέτοιο. Δεν θα κάνει τρέλες. Θες να ζήσει τη ζωή σου τώρα, αυτές τις εορταστικές μέρες. Συζητώντας για ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν τέλος, καλές ειδήσεις. Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μισό να θα ήθελα να διαβάσω. Έβλεπα Βουλή. Πέρασα το Σάββατό μου βλέποντας Βουλή. Μπράβο, Θάνο. Αυτά είναι τα βαρέα και ανθυγινά που πρέπει να με πληρώνετε. Όχι εσείς, αυτά δεν έχεις. εσείς. Λοιπόν. Καλά, εν μέρει ήταν προσωπικό βίτσιο, δεν είναι ότι... αλλά πέρα από αυτό, μου φάνηκε εξαιρετικός. Ο Κυριακός. Εξαιρετικός πραγματικά ο Κυριακός. Όπως πάντα. Ήταν πολύ χαρούμενος, λέει, το παρατήρησες εσύ. Είναι αυτό. Πάντα χαρούμενος, πάντα γελάει με τα αστεία του. Ας του πει κάποιος ότι δεν είναι καλό να γελάς με τα αστεία σου. Να γελάς κανένας άλλος με τα αστεία σου και με τις εξυπνάδες σου. Δεν γίνεται να πετάς την εξυπνάδα και να χασκογελάς μόνος σου. Όχι όταν μιλάς σε πανδημία, γενικά στους φίλους σου. Αυτό του έχουν πει ότι πρέπει να το κάνει για να μην δείχνει ότι πιέζεται, για να είναι άνετος. Λογικά, ότι είναι χαλαρός, ας λογικά, πούμε. Ότι επικοινωνιακά σε κάνει να δείχνεις ότι δεν ζορίζεσαι, δεν εκνευρίζεσαι. Ναι. Αυτό δεν είναι η φάση με τα γελάκια. Αυτό είναι, αυτό είναι. Και που επειδή αυτός είναι λίγο καρούμπαλος, το έχει παρεξηγήσει κάπως και χασκογελάει όλη την ώρα. Λες και δεν έχουμε 20.000 νεκρούς. Ναι. Πάντως νομίζω ότι έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για εκείνη την μελέτη κάποιου Σωτήρη Τσιόδρα. Αυτό νομίζω ότι το θέμα ότι έκλεισε οριστικά, έτσι δεν είναι? Έκλεισε, εγώ το περίμενα πάρα πολύ. Δηλαδή είναι για συζήτηση για τον προϋπολογισμό, εντάξει, εκεί. Okay. Ξεκινάει εκεί πέρα και πόσο ωραία και τέτοια. Είπε ένα ωραίο που έχει περάσει στα ψηλά, ότι έχουμε αύξηση του ΑΕΠ σε σχέση με προπανδημίας αυτή τη στιγμή. Σχέση με προπανδημίας. Το οποίο είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν ισχύει. Όλο και κάποιος αστερίσκος θα υπάρχει σε αυτό. Αλλά ξέρεις, είναι στοιχεία Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν τα λαμβάνεις υπόψη εύκολα. Λες, οκ. Είπε πάλι αυτό για την τρίτη χώρα στην Ευρώπη που είμαστε, που έχουμε δει ότι είμαστε πέμπτη. Είναι αυτό το V που έχει κάνει η οικονομία που προσπαθείς να το εξηγήσεις, Κυριάκου μου. Αν χάσεις 9% από το 100 και μετά κερδίσεις 9%, επειδή το 9% πέσει στο 91% και όχι στο 100, δεν είσαι συν, δεν είσαι στα ίδια, Κυριάκου. Δεν πάει έτσι η οικονομία. Δεν είναι. Χρειάζεται κάτι παραπάνω από πώς είναι το παλιό που μετρούσανε. Ο Άβακας. Ο Άβακας. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Ξέρω ποιο ρωτάω. Σε ρωτάει, ζητάει τη βοήθειά σου δηλαδή. Και μετά σε κοροϊδεύει και από πάνω. Αυτό είναι τώρα το ήθος του ανθρώπου. Δεν σε ρωτάει πώς είναι, σε παγιδεύει και μετά πάρε τώρα και ηλικιακό ρατσισμό. Ναι. Λοιπόν, και... και τι λέγαμε. Και κάποια στιγμή λες θα φτάσουμε στη μελέτη και ξεκινάει με το πρώτο. Δεν περίμενα καμία μελέτη κανενός επιστήμονα. Ποιος έγραψε το πιο σωστό για αυτό το θέμα? Ο Τσίρκας. Ο Τσίρκας. Λοιπόν, γράφει ο Τσίρκας, έτσι είναι, άμα θες να γίνεις το σφουγγαρόπανο του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έρθει κάποια στιγμή που θα σε πετάξει σαν στημένη λεμονόκουπα, λέγοντας «δεν περίμενα καμιά μελέτη κανενός Τσιόδρα». Τι έγινε ρε παιδιά, ο Σωτήρης που είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού δεν περίμενε καμία μελέτη? Εν τω μεταξύ, ο Μητσοτάκης είπε στη Βουλή ότι εντάξει λέει, αυτά δεν είναι τίποτα, αυτά τα ξέραμε. Οπότε δεν υπάρχει, όπως το καταλαβαίναμε δηλαδή, όλοι το καταλαβαίναμε ρε παιδί μου, ότι η δήλωση αυτή με τις μελέτες, το Fertile Test, η δήλωση αυτή ήταν μια ανόητη δήλωση. Mm-hmm. Δεν είναι υπερασπίσιμη. Απλώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που δεν εκφράζεται καθόλου προσεκτικά, δεν έχει καμία ευφυΐα να αποφεύγει τις κακοτοπιές και δεν έχει και καμία συγκρότηση τέτοια που να του επιτρέπει. Είπα αυτό, ήθελα να πω εκείνο, αυτό ήταν λάθος, εννοούσα το άλλο, τελειώσαμε, πάμε παρακάτω. Με έναν τρόπο που να κάπως να νιώθεις ότι έχεις να κάνεις με έναν συγκροτημένο άνθρωπο που ξέρει τι λέει. Τίποτα, είναι όλα κουλουβάχατα. Προφανώς, αν το ήξερες από άλλες μελέτες, ισχύει αυτό που σου λένε όλο αυτόν τον καιρό, τι μας έλεγες, ότι δεν υπάρχουν έρευνες. Αλλά εγώ επιμένω σε αυτό που είπαμε και στην ανασκόπηση, είναι μια συζήτηση παραλκυστική όλοι μαζί, γιατί δεν χρειάζονται έρευνες για αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι βεβαίως και ισχύει αυτό, ανεξάρτητα από τον Τσιόδρα, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες μελέτες, είναι προφανές ότι ισχύει. Η απροθυμία να ενισχυθεί το ΕΣΥ είναι μια απροθυμία η οποία βασίζεται σε αυτό που είναι το πολιτικό πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν σχετίζεται με το αν του δώσανε ή δεν του δώσανε μελέτη και σε ποιον την έδωσε. Και διαβάζω, τον ρωτήσανε τον Τσιόδρα σε ποιον έδωσε τη μελέτη και εκνευρίστηκε. Ξέρεις, άλλη καούρα δεν είχαμε τώρα. Από το αν εκνευρίστηκε ο Τσιόδρας που κάθεται και παιδιαρίζει τώρα και δεν λέει αν έδωσε και αν δεν έδωσε και σε ποιον την έδωσε. Ναι. Δεν σου λέω, εγώ είμαι επιστήμονας. Λοιπόν. Και επειδή και κάποια στιγμή φτάνουμε και στο αν παρέλαβε ή όχι τη μελέτη, και τώρα θα ακούσουμε το ηχητικό, γιατί όπως και να το διαβάσουμε, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το μέγεθος διανόησης που έφτασε ο Πρωθυπουργός σε εκείνο το σημείο. Τα οποία πρώτος εγώ επικαλούμε εδώ και πολλούς μήνες, πολύ νωρίτερα από τη δήθεν, από την παράδοση της μελέτης του κυρίου Τσιόδρα και του κύριου Λίτρα, στο Μέγαρο, στην κυβέρνηση, όχι στο Μέγαρο Μαξιμού, διότι τη μελέτη αυτή ουδέποτε την πήραμε εμείς στα χέρια μας, όμως είχαμε συζητήσει. Για πες Τάνο, πώς φάνηκε, ήταν ικανοποιητική αυτή η απάντηση? Ήταν ικανοποιητικότατη. Επίσης δεν μπορεί να πει δύο κουβέντες όταν δεν κοιτάει χαρτιά. Δηλαδή εδώ δεν κοιτάει χαρτιά. Του έχουν δώσει μια απάντηση, κάπου εκεί θα την έχει γραμμένη, αλλά σου λέει όχι. Εγώ είμαι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Θα κοιτάξω το κοινό τώρα. Ήρθε η ώρα να αυτοσχεδιάσω. Λέω, το έχω. Πιστεύω ότι το γράψαν και σχολιαστές στο Twitter. Τρεις μέρες τον κρύβανε. Τρεις μέρες τον κρύβανε για να απαντήσει κάποια στιγμή, να είναι προετοιμασμένος να μας δώσει μια απάντηση. Την πήρες, αγόρι μου, ή όχι τη μελέτη? Μιλάει ο Τσίπρας. Μιλάει ο Τσίπρας και επίσης αυτό σχολιάστηκε. Και μετά κολλητά δεν μιλάει ο Μητσοτάκης. Μιλάει Γεραπετρίτης Σταϊκούρας, μπαίνουν δύο υπουργοί εκεί πέρα και μετά μιλάει ο Μητσοτάκης. Και ειδικά μετά τον Τσίπρα βγάζουν τον Γεραπετρίτη να το απαντήσει, ο οποίος λέει το χιδαίο, άντε ώρα να πηγαίνετε κύριε Πρόεδρε. Ποιος του έδωσε αυτό το τέτοιο θράσος γενικά να πει? Κολλά, εντάξει. Ναι, και λέει πέρα από το Σαρδαμάκι στο Μέγαρο Μαξίμου παραδόθηκε δήθεν μελέτη κλπ. Τελικά ότι παραδόθηκε στην κυβέρνηση και όχι στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό. Καταλάβατε? Καταλάβατε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι υπάρχει ένας πειρασμός εδώ πέρα, επειδή όλος λέει βλακίες, επειδή λέει πράγματα που είναι αλλοανερούμενα, δεν έχει κανένα νόημα δηλαδή να αποδομηθούν αυτά που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί βγάζει μάτι ρε παιδί μου ότι λέει ψέματα ο άνθρωπος και είναι κραυγαλαίο αυτό. Να δείτε την ανασκόπηση για τις ΜΕΘ και να δείτε πώς το έχουμε χειριστεί αυτό, αλλά νομίζω ότι έχουμε χρέος, επίγον κιόλας χρέος, να προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στην ουσία, δηλαδή να εστιάσουμε στο τι συμβαίνει, γιατί μας πεθαίνουν άνθρωποι και τι πρέπει να γίνει για να μην πεθαίνουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Και θα έλεγα, Θάνο, να, μια που είναι και 59 εδώ, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, κλείσιμο για τους περιφερειακούς, και να επιστρέψουμε να κουβεντιάσουμε λίγο τις ρυθμίσεις για τα τεστ και το τι θα γίνει τις γιορτές. Βέβαια. Για να αποδομηθούν πρέπει πρώτα να έχουν δομή, σχολιάζει σωστά στο chat. Καλά είναι αυτό, αλλά πέρα από αυτά είναι, προφανώς όλα αυτά είναι ομολογία ενοχής. Τώρα ποιος την έχει, ποιος δεν την έχει και όχι κοιτούσα την για Δικιάρογλου που κοιτούσε το Γεραπετρίτη. Ναι, ναι, ναι, που κοιτούσε το Γεραπετρίτη, που κοιτούσε το Σκέρτσο, που κοιτούσε το Πρεζεράκο και μετά κοιτούσε το Κυριάκο. Εντάξει τώρα, σημασία έχει ότι υπήρχε μελέτη. Την παρέλαβες, δεν την παρέλαβες. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου γενικά αν την παρέλαβες ή όχι. Δεν ενδιαφέρει κανέναν, είναι απλώς αστείο. Και επίσης ένα επιχείρημα που χρησιμοποίησε μετά ο Μητσοτάκης ήταν, ταιριάζει με το δεν περίμενα καμία μελέτη κανενός καθηγητή, ήταν ότι μα ενίσχυσα το ΕΣΥ. Το επιχείρημα εδώ είναι ότι ακόμα και με το δεύτερο τρίτο κύμα πρέπει να έχεις κάνει παραπάνω. Και αυτό σου προσπαθεί να σου πει ότι αφού το ενίσχυσα το ΕΣΥ. Εκεί μεταξύ, στο πρώτο κύμα το ενίσχυσα. Άρχισε πάλι. Διπλασιάσαμε τις κλίνες μεθ που παραλάβαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, μπορούμε να πούμε πολλά για το αν έκανε ή δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΣΜΕΘ, αλλά έδωσε παραπάνω, μωρέ. Είχε 400 κάτι και έδωσε 535 και χωρίς πανδημία και με μνημόνιες. Αυτό έχει δίκιο ο Πολάκης όταν το λέει. Τι να κάνουμε τώρα. Όσο έκανε. Κάποιος θα έλεγε ότι να έκανε παραπάνω. Ναι, οκ, να τα συζητήσουμε όλα, αλλά δεν γίνεται να λες ότι σε τι, πόσο ξεχαρβαλωμένο σύστημα υγείας μας παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το είπε και αυτό. Σίγουρα το παρέδωσε λίγο καλύτερο από αυτό που πήρε από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Οπότε μετά το να ξαναγυρνάς ενίσχυσα το σύστημα υγείας και κοιτάξτε πόσα κάναμε, δεν με ενδιαφέρει πόσα έκανες. Έκτοτε δεν έχεις κάνει τίποτα και η μελέτη σου λέει ότι δεν έκανες αρκετά, ότι πέθανε κόσμος. Και θα μπορούσες να κάνεις κι άλλα και δεν τα έκανες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όπως το έγραψα σε πώς θα μπορούσε να γίνει άρθρο, κάπως θα χρησιμοποιηθεί αυτό. Η μόνη ειλικρινής απάντηση εδώ πέρα ήταν ότι ναι, την παρέλαβα, ναι, την είδα και έκτοτε βλέποντας και τα προβλήματα στο δεύτερο-τρίτο κύμα. Που γενικά σας κλείσαμε και 6 μήνες σπίτια σας μέσα και γινόταν ο κακός χαμός εκεί πέρα. Έκανα ακόμα αυτά. Ακόμα τόσες μεθ, ακόμα τόσες προσλήψεις, τόσες μονιμοποίησεις, τόσο τέτοιο στα περιφερειακά νοσοκομεία, στο ΤΑΔΕ, στο Αγρίνιο με το 100% στις κλίνες μεθ. Φάνω. Σε όλα αυτά. Η μόνη θεμητή απάντηση ήταν αυτό, να μας πεις τι έγινε μετά. Αυτή η απάντηση θα ήταν μια ικανοποιητική απάντηση. Δεν μαζεύεται η αρλούμπα που πέταξε με το έχετε εσείς με έρευνα, φέρτε τι. Δεν μαζεύεται. Αυτό ήταν λάθος, ρε παιδί. Είπε κάπου ότι ήταν ένα γλωσσικό ατόπιμα. Εντάξει. Αυτό θα μπορούσε να το πεις από την αρχή. Ναι, ότι δεν ήταν ακριβής η διατύπωση, ας πούμε, αλλά αυτό θα μπορούσε να το πεις από την αρχή. Γιατί όλα αυτά γίνονται τώρα προκειμένου να συμμαζευτεί αυτό. Γιατί αυτό που περιγράφεις εσύ θα ήταν μια πολύ πιο εύλογη γραμμή άμυνας. Δηλαδή, και τώρα, ρε παιδί μου, εμείς λέμε πόσους μετράς. Πόσους υγειονομικούς μετράς, αν μετράς αυτούς που είναι σε αναστολή, αν μετράς τις συνταξιοδοτήσεις. Και λέμε ότι είναι πάρα πολύ αμφίβολο αυτό που λες. Ποτέ δεν μπορεί να συμφωνήσεις με Νεοδημοκράτη για τα στοιχεία. Ποτέ. Του λες, μειώσατε. Στην εκπομπή της Γιάμαλη, ήταν πάλι ο Ρωμανός. Του λέει εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μειώσατε τις δαπάνες για την υγεία. Όχι, λέει, δεν τις μειώσαμε. Μετράτε και αρχίζει. Μετά το αρχίζει. Τριστολάδι, τριστοξίδι. Κάνετε λάθος. Είναι fake news του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι μειώθηκαν οι δαπάνες για την υγεία. Ποτέ δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι σε αυτό νομίζω ότι το μόνο που μπορεί κανείς να κάνει είναι να προσπαθεί να εστιάζει πάντα σε αυτό που έχει σημασία. Τώρα είχαμε πάλι μια κουβέντα για τους εμβολιασμένους και για τα τεστ και για το ενδεχόμενο, όπως το διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πληρώνουμε οι εμβολιασμένοι τα τεστ. Και εδώ πέρα μου λέει ο Θάνος, κάπως δυστυχώς πάλι δίκιο είχαμε. Γιατί η κουβέντα που κάναμε ήταν ότι η δημόσια υγεία πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν, γιατί αυτή είναι η άποψή μας για το πώς αντιμετωπίζει κανείς την υγεία σε μια χώρα. Αυτό, αν ξεκινήσεις να βάζεις αστερίσκους ότι ναι, να είναι δημόσια και δωρεάν, εκτός αν ο άλλος είναι βλαμμένος και δεν πάει να εμβολιαστεί. Εντάξει, ο ψέκας τώρα δεν θα έχει δωρεάν υγεία. Και λέγαμε, εντάξει, τότε, παιδιά, που μπαίνει το όριο σε αυτό. Ο ψέκας να μην έχει. Βγαίνει ο Συρίγος και λέει οι ανεμβολίαστοι να πηγαίνουν στην περιφέρεια. Μάθαμε, η περιφέρεια δεν έχει τα καλύτερα νοσοκομεία. Πόσες διαβαθμίσεις τα κάνουμε σε αυτό, που βάζεις το όριο. Σου λέει, ναι, να πηγαίνουν στα ιδιωτικά για τα rapid test, να πληρώνουν για τα rapid test. Μετά του λες, οκ, σε μεθ να μπαίνουν. Α, εννοείται. Αυτό γιατί εννοείται και όχι το άλλο. Δεν καταλαβαίνω. Το θέμα είναι που μπαίνει το όριο. Μετά αρχίζουν και άλλες ερωτήσεις. Τύπου αν έχεις να δώσεις μία μεθ σε έναν εμβολιασμένο και έναν εμβολίαστο, θα προηγεί τον εμβολιασμένος. Π.χ. υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ερωτήσεις και όλα ξεκινάνε, όπως ο Κωνσταντίνος το λέει πάρα πολύ συχνά, πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις στην αρχή σου δείχνουν κάποιον τον οποίο δεν το συμπαθείς. Είναι σαν το άρθρο του ποινικού κώδικα και σου λέει, το έβαλα εκεί πέρα για δημόσια υγεία κλπ. Γιατί είναι για τους ψεκασμένους. Και του λες και για την εθνική οικονομία γιατί το έβαλες. Για την εθνική ασφάλεια γιατί το έβαλες. Όχι, θα πάει μέσα ο τάδε δικηγόρος που ναι, θα πάει αυτός, που θα πηγαίνει κι αλλιώς. Οπότε έχουμε αυτή την κατάσταση. Και να σου λοιπόν τώρα που σου λέει ότι θα πληρώνουν και εμβολιασμένοι. Τώρα που είμαστε κι εμείς εκτός του συστήματος, που μπορεί να βγούμε κι εμείς εκτός του δημοσίου συστήματος υγείας. Τώρα είναι η στιγμή να φωνάξουμε. Πριν δεν ήτανε. Γιατί τώρα θα σου βγουν και ανεμβολίαστοι και θα σου πούνε, εγώ γιατί πλήρωνα ρε φίλε τόσο καιρό και δεν έλεγες τίποτα. Όχι, να πληρώνεις και εσύ. Και μετά κάνεις μια κουβέντα που λες, ναι, αλλά εγώ είχα κάνει το εμβόλιο και εσύ δεν το έχεις κάνει, οπότε τέτοιο, και τρεχαγύρευε. Το 30% αυτή τη στιγμή βρίσκεται με το 70% αυτή τη στιγμή. Θέλει. Όλοι λένε εγώ θα ήθελα καλύτερη αντιμετώπιση, η κυβέρνηση τρίβει τα χέρια της και πολύ ωραία στο τέλος θα πληρώνουμε όλοι για τα τεστ μας. Συγγνώμη Κωνσταντίνε. Όχι, ελεύθερα. Αυτό είναι το ζήτημα. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το κρίσιμο είναι να μπορείς να αντιμετωπίζεις τα ερωτήματα αυτά ως ερωτήματα αρχής. Πώς κρίνεις δηλαδή ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές οι περιπτώσεις γενικά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο εδώ πέρα. Δεν είναι το αν συμπαθούμε τον έναν τον άλλον. Από αντιπάθειες, παιδιά, εγώ σπανίως συμπαθώ κάποιον. Τα άντερά μου δεν συμπαθώ. Δεν είναι κριτήριο αυτό. Μας ενδιαφέρει πώς θέλουμε να είναι η δημόσια υγεία. Και γι' αυτό και στην προκειμένη περίπτωση το δοκιμάζουν. Μπορεί και να το πάρουν πίσω. Το δοκιμάζουν, ρε παιδί μου. Βάζουν το ακουμπάνε το δαχτυλάκι στο νερό να δουν. Κρύο. Ναι. Κρύο, δεν μπαίνω. Εντάξει. Αλλά. Όταν το δοκιμάζει κανείς, αργά ή γρήγορα, ωραία ιδέα δεν είναι. Έχει την Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Καλό δεν θα τους φαίνεται να πληρώνουμε για την υγεία. Νομίζω ναι. Οπότε εμείς πρέπει να έχουμε τα αντανακλαστικά, να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς διακυβεύεται μακροπρόθεσμα με βάση αυτό που συζητάνε σήμερα, για να κάνουμε αυτό που πρέπει. Αυτά. Ναι, το είπε ο Πλεύρης το πρωί, που λέει το εξετάζουμε. Και μίλησε. Και αυτό μου φαίνεται πολύ ωραίο χώρο. Βγαίνει ο Πλεύρης το πρωί στο Sky. Μπαίνει ως θέμα. Και μετά έχει ενημερώσει κυβερνητικό εκπρόσωπο. Οπότε προφανώς ρωτάνε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου, τον φίλο της Άσα Σταμάτη. Να ξέρω τι λέμε. Το ρωτάνε αυτό, ποιος θα το πληρώσει, και λέει οι εμβολιασμένοι. Ναι, αλλά γιατί τώρα θα πρέπει να πληρώσουν οι εμβολιασμένοι, και σου λέει με τα λέξη όμικρον είναι κάτι το οποίο μας κάνει να ανασχεδιάζουμε τη στρατηγική μας. Δεν του ξέφυγε το Οικονόμου. Τρεις ερωτήσεις απάντησε για το γιατί να πληρώσουν στην ενημέρωση, στο βίντεο, υπάρχουν αυτά. Και σου λέει το ρίχνω τώρα. Εμάς μας λένε, ας πούμε, θα βγάλει ένα κείμενο η Νεκταρία Ψαράκη ότι δεν έχει ζητηθεί στην Επιτροπή. Πάλι ναι. Η κυβέρνηση, βέβαια, ναι, δεν θα μπορούσε. Γιατί δεν θα μπορούσε, γιατί αυτά είναι θέματα επιβολής τα οποία δεν εισηγείται η Επιτροπή, ποιος θα πληρώσει τα Rapid. Ρε παιδί μου, η λογική τι λέει τώρα? Ότι η Επιτροπή μπορεί να σου πει κολλάει δεν κολλάει, κολλάει σε τόσο, μεταδίδουν σε τόσο ποσοστό οι εμβολιασμένοι. Αλλά το ποιος θα πληρώσει τα τεστ, προφανώς δεν είναι ζήτημα αρμοδιότητας της Επιτροπής, ρε παιδιά. Δηλαδή τώρα είναι κραυγαλαίο αυτό, ότι αυτό είναι ένα ζήτημα πολιτικό. Πώς θέλει να διαχειριστεί οικονομικά, κοινωνικά, επικοινωνιακά η κυβέρνηση το από ποιον θα ταρπάξει, ποιον θα κατηγορήσει, σε ποιον θα επιτεθεί και ποιον θα χαϊδέψει. Δεν είναι επιστημονικό ζήτημα αυτό. Mm-hmm. Και εγώ νομίζω ότι το πετάνε έτσι και βλέπουμε για το πόσες αντιδράσεις θα υπάρχουν κλπ. Είπε αν εφαρμοστεί μπορεί να το μαζέψουν. Εδώ την άλλη φορά με τα πρόστιμα, πότε ήταν με το διπλασιασμό των προστήμων, το 300 να γίνει 500 πέρσι καραντίνα που βγάζαμε ανασκόπηση επιτόπου για εκείνη τη μέρα για τα πρόστιμα. Και που φοβήθηκαν την ανασκόπηση. Φοβήθηκαν την ανασκόπηση ξεκάθαρα. Και το είπε στην πρωτολογία, το έδωσε ο Μητσοτάκης, στην τετολογία το πήρε πίσω. Αυτό είναι ξεκάθαρα τέτοια τακτική. Αλλά αν εφαρμοστεί πραγματικά, σαν να βλέπω μπροστά μου τη δήλωση Γεωργιάδη, μπροστά μου πραγματικά, που θα λέει εντάξει, ρε, 20 ευρώ είναι ρε τσίπιδες, τι θέλετε τώρα. Μαζί σας τα πάρετε. Και κάπως έτσι. Και πώς γκρινιάζετε τώρα μιζέρια για τα 20 ευρώ, το θέμα είναι να κάνουμε γιορτές και κάτι τέτοια. Υπάρχει όλο το επικοινωνιακό έτοιμο να υποστηρίξει μια τέτοια απόφαση. Ναι, επίσης στα μέσα συζητούνται τα οριζόντια μέτρα. Ας ετοιμαστούμε εμείς για τις γιορτές μας, παιδιά. Ραφτείτε, ετοιμαστείτε για ρεβεγιόν, κλείστε τραπέζι, όλα καλά θα πάνε. Πάντως μια χαρά είναι η δική μας η ξενέρωτη στάση που λέμε, που είχαμε και στην ανασκόπηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Αλλά τελικά εσύ με ποιον είσαι? Και θα λέμε είναι πολύπλοκο. Ψήσε καφέ να σου πω. It's complicated. Θα λέμε ψήσε καφέ να σου πω, παιδιά, τι να κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι πολύπλοκοι και στοχαστικοί. Δεν είμαστε φανατικοί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που μας παρακολουθήσατε. Ήτανε πολύ μεγάλη χαρά που τα είπαμε. Και αύριο Θάνο, εδώ είμαστε. Χαιρετάμε αύριο. Αύριο χαιρετάμε, παιδιά. Δηλαδή αυτό το πολύ συγκροτημένο ενημερωτικό ύφος που έχετε συνδυάσει με την εκπομπή μας, που είναι παπαπαπ 1, 2, 3, 4, 5, που είναι ρολόι όλα σχεδιασμένα στην εντέλεια, αύριο θα μας επιτρέψετε για μία και μοναδική φορά να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, καθώς θα σας αποχαιρετήσουμε με την τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Καλά, δεν θέλω να πω μη παίρνεις και όρκο, βέβαια. Γιατί θα είναι τελευταία. Κοίτα, και στην ανασκόπηση λέγαμε τα Χριστούγεννα και αυτοί τώρα πάνε και λένε θα πληρώνουν ανεμβολίαστοι για τα. Θα πληρώνουν εμβολιασμένοι για τα τεστ. Που το βλέπεις και θέλει κάτι. Δεν θέλει κάτι. Άμα εφαρμοστεί. Μου το είπες σε μια φάση ότι δεν θέλω να κάνεις διακοπές. Λες να μας γυρίσουν πίσω, θα στείνω κάμερα στην κρεβατοκάμαρα με τις παντόφλες από κάτω. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, δεν θέλω, θέλω να πω ότι ο στόχος εκεί είναι να είναι τελευταία. Στις πίστες εκεί που θα κάνω, εκεί που θα κάνω. Θέλω να πω ότι ο στόχος είναι να είναι αύριο η τελευταία φάρμα για το 2021. Αλλά με φαντάζομαι να βγαίνω και σε ένα τηλέφωνο και σε ανοίγει στούντιο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όχι, Θάνο. Οι διακοπές είναι ιερές. Ας μάθουμε ένα πράγμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και αυτό είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξεκουράζεται. Αυτό να είναι το μόνο δίδαγμα που θα κρατήσουμε από την Πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη, τον Κωνσταντίνο Πουλή και την Λαμπρινή Θωμά στην αρχή. Θα πρέπει να παραδεχτείς, Θάνο, ότι η τακτική της ξενέρωτης εισαγωγής έπιασε με τη Λαμπρινή. Το παρατήρησες? Ποια? Ότι μπορέσαμε και συζητήσαμε με τη Λαμπρινή. Ήθελε πυροσβεστήρα λίγο στην αρχή. Για να πέσουν οι τόνοι από αυτά που τραγουδούσε στην προηγούμενη. Τραγούδαγε στην εκπομπή τη, οπότε κάποια στιγμή κουράστηκε. Και νομίζω ότι τραγουδάει. Είχε εκτονωθεί γι' αυτό. Τραγουδάει από το πρωί, δεν ξέρω πώς έγραψε τα κομμάτια. Κομμάτια. Λοιπόν, να είστε καλά, καλά. Ακολουθούν Digital Native, ανοιχτά δεδομένα COVID μαζί με τον Θανάση Τρομπούκη από το iMed Lab. Να το ακούσετε. Το iMed Lab το έχουμε αναφέρει πολλές φορές στις τελευταίες αναλύσεις μας για τα στοιχεία, προσπαθώντας να απαντήσουμε στον Πρωθυπουργό που μας έλαχε με στοιχεία και σε όλα αυτά που λέει αυτή η Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, χαιρετάμε.